Galegos no vais. Bueno, pues vamos a recibir o siguiente comunicante, pero antes vamos a escuchar una cantiga de Xavier Díaz. Ahí de fondo ya existe. Meneo de Viloña. Alibai, alibai, alibai, alibai, alibai, alibai, quien yo quería ver, quien yo quería ver, quien yo quería ver, alibai, alibai, alibai, alibai. Aquella que anda bailando, aquella la mandileta, que se vaya preparando a coger la pandeireta. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Bailarás o maneo, bailarás, bailarás. Volta pra diante pa atrás, pra diante pa atrás, pra diante pa atrás. Bailarás o maneo, bailarás, bailarás. Ay la la la, ay la la la, ay la la, ay la la la la. Alibay, alibay, alibay, alibay, alibay, alibay, quien yo quería ver, quien yo quería ver, quien yo quería ver. Alibay, alibay, alibay, alibay. Salgueirinho prende, beira da fonte pequena, tamén os meus ollos prenden no corazón dunha nena. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Bailarás o maneo, bailarás, bailarás, bailarás la volta pra diante pa atrás, pra diante pa atrás, pra diante pa atrás. Bailarás o maneo, bailarás, bailarás. No quiero que te vayas, ni que me leves, ni que me dejes solo, ni que te quedes, ni que te quedes venga, ni que te quedes. No quiero que te vayas, ni que me leves. Bueno, pois agora vámonos ir á Ribeira Sacra. Eu xa escribín aquí no noso Face que ¿sí? Na segunda hora sempre conectamos con Monforte para que o noso correspondente Xosé Manuel nese apartado de quen nos preguntou escollidas noticias para todos nosotros. Muy bien. Bueno, pois vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Muy ¿cómo? Boas tardes e benvido. Eso. Ben recibido. Gracias. Despois de Bueno. De fallar unha semana. Bueno, non é fallo. Son outras, a veces, obrigas que hai que cumprir. Eso. Efectivamente. Moi ben, moi ben. Domás a ti xa xa o que che gustaría. Eso non é fallo, eso é solamente no. Que outros son outros obrigas que hai que cumplir. Te razón. Bueno, no, descontadesme ese día e listo. Vale. Bueno, na paga xa estaba incluído. Vale. Moi ben. Como vas preparativos da festa de Cornellá? Pois de momento ben. Estamos argallando cousas. A verdade é que para a festa teñen, bueno, como cada ano, sabes ti que teñen previsto eso das orquestas. Aquí priva as orquestas yo, sí. Ya que la cuestión moi anterga que continúan, pero vamos a ver si somos capaces de dar unha voltiña, posto que hai un novo presidente e ese novo presidente pode ser que o mellor sea receptivo para outro tipo de eventos, que tamén poden conter a verbena e demais, pero pode haber outra cousa, pode haber algunha alternativa máis, xa veremos, xa. Vale, por certo, e antes de empezar a miña colaboración estritamente, sí. Unha maravilla, penso que non é a primeira vez ni será a última que contactades con esta persoa que sabe tanto de teatro. Ah, con, sí. con Afonso, sí. Afonso Becerra e de Becerrea. É de Becerrea, eso sí, pero non me quedei con nome porque vos enganchei un pouco sí. Xa iniciado o programa. É un grande. Como sí. Se chama? Afonso Becerra. Afonso Becerra Araújo. Afonso Becerra. Sí. Sí. El Becerrea. Sí, el de Becerrea. Él estudió. Quedeime co dato de Becerrea. Él sí. Estudou aquí. Estudou, sí, porque ven tamén que lle daba bastante ben o catalán. Claro sí. Que lle dá, sí. Estudou aquí. Bueno, despois de teatro falamos e un entendido en dramaturgia, pois Cataluña, sabedes, claro. Sabemos, pois o a cultura teatral que ten, sí. O costume, o hábito, interés, mérito que se lle dá pois a toda a actividade teatral. Tanto muitísima cultura e de muitísimos anos. Sí. Sí, tanto é así que hai xente que veñen de fóra de non sei, turistas, sí. Xente de ven de fóra precisamente o Grec, por exemplo, que se fai en Barcelona ou o propio Liceo e en algunhas ocasións o Apolo. Quere dicirse que sí. que é un reclamo hasta turístico, claro, non? Claro, sí. E aquí, como tamén ben decía él, temos outros reclamos, por sí. Sorte ou desgracia, que están moi afianzados na sociedade, sí. Pero con tempo e paciencia tamén se está abrindo moito camiño, sí. Ainda que sexa algo minoritario en comparación a Cataluña, por poñer un exemplo comparativo, aquí hai teatro de nivel, cada vez máis xente vai ao teatro. Sí. Como dixo, estamos nun bon momento, pero un bon momento que non podemos parar, sí, non, claro. non podemos deixar de aproveitar a oportunidade, ter esa paciencia de ir sumando. Sí, sí, ir sumando e reclamar máis, claro, claro. Máis oportunidades. Sí, sí, sí. Pues bueno, exacto. Feito ese apuntamento, sí. Que é unha maravilla como fala ese home, sabe sí. Que vese que entende, bueno. Sabe do que fala. Sí. Temos sorte a veces. De que vos vou falar hoxe? Pois teño varias cousas. Dimos. Unha boa nova, que a ver se está desao tanto, senón, pois, aquí estou eu para iso. Sí. Que o Parlamento aprobou esta semana a nova lei do patrimonio cultural. E conleva o recoñecemento oficial do Camiño de Inverno como Ruta Xacobea. Ajá, o sea, o Camiño de Inverno será a Ruta Xacobea este verán. Aprobou esa lei de patrimonio cultural esta semana, entrará en vigor pois ao longo do verán. O que significa que despois de moitos anos loitando para que o Camiño de Inverno sexa recoñecido como ruta o Xacobea oficial, pois para o verán pois terá ese recoñecemento e a partir de aí pois xa vos imaginades, promoción e investimentos. Claro. Investimentos para condicionar diferentes tramos, aprobación, en este caso, chegando no verán, chega un pouco tarde para certas axudas, como son os fondos de rehabilitación de vivendas, pero bueno, xa está o camiño iniciado, e a partir do ano que ven, pois xa se poderá ter acceso a todas as axudas que hai, toda a promoción que vai ter para os concellos por os que pase. Exactamente, claro. A publicidade e a grande axuda que vai ter eso para poder reclamar un reclamo de utilización. O camiño de inverno supón un percorrido de 210 kilómetros en Galicia. Sí, sí, sí, sí. Pasa por 13 concellos. Os 13 concellos na provincia de Ourense pasa por Carballeda, claro. O Barco, a Rúa e Vilamartín. En Lugo por Quiroga, Rivas do Sil, Pobra do Brollón, Monforte, Pantón, o Sabiñao e Chantada, en Pontevedra, Rodeiro e Lalín. Despois xa Lalín enlaza co Camiño Sanabrés, co que coincide ata Santiago. Hasta Santiago. 210 kilómetros, 13 concellos e 13 concellos que a partir de agora e co recoñecemento oficial tamén haberá máis axudas e máis promoción dende instancias como a Xunta. E señalizacións, moi claro, pois que... dará pois un valor económico engadido a estas zonas e tamén dará unha alternativa para aqueles camiñantes amantes do Camiño de Santiago por coñecer novas rutas e novas paisaxes. Claro. Dicir que levase a loita entre aspas administrativa por conseguir este recoñecemento parte do 1999. Aquí uns estudos celebrados precisamente en Monforte. Planteouse por primeira vez a oficialización do Camiño de Inverno. Daquela o xerente do Xacobeo anunciou que trasladaría a Xunta estas consideracións, peticións. Eren do 99, mirade os anos tamén que pasaron, até este 2015, sí. Pois houve un periplo de avances, pois no 2004 asociacións da Iquida Zona pois promoveron o camiño pedindo axudas ao Plan Líder para sinalizar, non estaba oficializado, pero xa se empezou a sinalizar. Despois no 2006 a Xunta anuncia por primeira vez que se tramitará o recoñecemento da ruta. No 2008 Turgalicia empeza a promocionar a ruta en feiras de turismo, sin ser oficial, xa se empeza a promocionar, que vai ser andando o camiño, nun camiño ordito. No 2014, Asociación Camiños de Santiago por Ribeira Sacra e Correos, a entidade de Correos, acordaron editar o primeiro selo por estar dedicado ao camiño de inverno. E xa este 2015 comezou a tramitación do anteproxecto. E xa, pois o que vos dixen. E cantos concellos diste que comprende? 13 concellos. 13 concellos. Carai. Son 13 concellos. 13 concellos máis dos que xa hai polos que pasan rutas xacobeas. Claro. O sea que, ahora non o tería, habería que miralo, pero de tantos concellos como ten Galicia, moitos, agora 13 máis, están, digamos, son privilexiados por ser lugar de paso nestas rutas xacobeas. O Camiño de Santiago vai a máis, cada vez hai máis visitantes que chegan a Galicia coa excusa ou co atractivo do Camiño de Santiago, pois agora ábrese unha opción máis recoñecida oficialmente, ese recoñecimento oficial pois traerá pois axudas, traerá investimentos. E bueno, todo redunda pois en positivo para todos. Sí, sí, sí. Pero tamén hai unha cousa, ha de haber retractores, Home, eso sempre, senón o mundo non é mundo. Porque mira, no camiño do norte, o que pasa por a Fonsagrada, entonces, ele hai uns señores que dicen que non, que en fin. E digo yo, pero vamos a ver, hombre, porque a usted lle digan que ten que facer a casa a tantos metros, se a usted é sobre lle cinca, pois faga a casa como ten que facer e como lle dicen. Dice, a mí non me ten que dirixir ninguén. Que é o que moitas e das veces ben sabes ti, Xosé Manuel, o que pasa. Xa. Bueno, pois, esta é unha boa nova. Claro que hombre. Sí. Dende aquí, pois, estamos todos agradecidos, vivindo a Ribeira Sacra de Monforte, hombre, pola parte que me toca, a ver se algún día podo facer o percorrido, polo menos de algunha das etapas. Muy bien. Pero primeiro de todo, acondicionalas. Sí, claro. Sei de primeira man, aficionados ao senderismo e ao Camiño de Santiago, que teñen feito algunha etapa entre estes concellos que acabo de enumerar, está botado a perder, evidentemente. A parte de botado a perder, a lo mellor tamén a señalización non é moi correcta. Hai señalización, pero non é, moi correcta como a das outras rutas. Claro, claro. E o tema do mantenimento, pois... Sí. Pois, claro... Está deixado da man de Deus. Exactamente. Sí, sí, ¿por sí. qué? Porque son rutas menos transitadas. Claro. Pasa, eso que otro día, no sé con quién falei, que me dixo algúns números, que xente que pasou por que fixo camiño de inverno, e que se pudo dar crédito delo, non sei se unos 300. Ah, pois mira. 300 que pasaron, que acreditaron pasar polo camiño de inverno nesta zona. Creo que é a asociación de aquí do camiño de Santiago, Santiago de Monforte. Do camiño de inverno, perdón, a asociación de camiño de inverno que hai aquí en Monforte, que daban uns números aquí, creo que ia por aí. Sí, en calquera caso, hai falta de mantenimento porque hai poucos andadores, que son moitas veces peza fundamental para manter un camiño. Claro. E despois, se non está oficializado, sabes como é isto, pois sí, sí. non hai axudas para desplazar, claro, e para manter. Claro. Entón agora coa oficialización, pois digamos que ese camiño tamén está feito, xustificado para que poda haber partidas orzamentarias, claro, para mantelo un pouco mellor. Moi ben. Unha boa nova. Pero se fará co tempo, supoño, desta ruta do camiño de inverno. O que tamén se lle criticaba, entre aspas, para de maneira constructiva para mellorar, e por eso aínda non había, aparte de que non fora oficial, non había moita xente transitando por él, é a falta de albergues, sí, públicos onde se acobillar. Claro. Hostelería pois hai e tal, pero ten que haber o apoio tamén complementario de institucional, exactamente. De hospedaxe, neste caso albergues, pois máis económicos. Sí, sí, entón, claro, tamén é un punto importante que supoño que a partir de agora pois tamén se incidirá nel para que esta ruta tamén colla peso, atractivo e poda competir, se me permite esa expresión, co resto das que existen. Claro. Pois bueno, aí temos. Moi ben. Outra vía de entrada na Ribeira Sacra en Galicia. Moi ben. Para peregrinos e amantes do sendeirismo. Que máis vos comento, estamos rematando abril, empezando maio. Sí. Bueno, chega o bo tempo, chegan as festas. Claro. Temos que falar outra vez das quendas. Ah, sí. Ay, es que quendas é algo máis que unha festa. En Mondoñedo. Sí. Empezan mañá, ata 1 de maio, ata o domingo. Jolín. Por decir así, 4 detalles da programación, que máis ou menos coinciden moito co do ano anterior. Repetirase a edición do Debuxando Mondoñedo, que tivo moito éxito o ano pasado fun, sí, a verdade sí. que era bonito de ver, debuxantes e pintores por ali, por as rúas de Mondoñedo, debuxando, pois, as xentes, a beleza patrimonial que ten Mondoñedo. Hombre. Ali, pois, pintores, debuxantes, vendo como van avanzando no debuxo e fan auténticas obras de arte. Pois bueno, repetirás esta edición do Debuxando Mondoñedo, haberá ruta de cabalo, exhibición de concurso hípico, de salto, para os aficionados a hípica. Ajá. O sábado pola noite actuará Miquel Erencho no auditorio. Ah. Es por durante sábado e domingo, como tamén sabedes que é unha festa de tradición cabalar, sí, sí, digamos que orixe da mesma, xornadas, será a quinta edición das xornadas de degustación de carne de potro. Sí, sí. Despois tamén na hostelería local pois haberá tapeo e pratos para quen queira degustala. Sí, sí, sí, sí. E o domingo, repítese tamén, porque tivo éxito ano pasado, a Toxiza Classic Extreme, que é unha carreira de montaña. Ajá. Con dúas alternativas, 19 e 40 kilómetros, por máis valentes. Joder. Tamén é unha disciplina deportiva que se está poñendo de moda en Galicia, tamén que está atraendo xente aos concellos. E xa sabedes como isto, de cando un concello funciona algo ou unha asociación funciona algo, pois o veciño vai a repetir. Claro que sí. Eso despois convirtese en moda, e bueno, hai que velo dentro do punto positivo, que é, pois, eso, dinamización, movimento de xente, e tamén, ao final, redunda na economía local. Claro, lógico. Pois ben, a segunda edición desta carreira de montaña. É o domingo, como sabedes, sábado e domingo, pero domingo, digamos, o día grande, do Mondoñedo de Poesía. Mondoñedo de Poesía, sí. E tamén a 30 e tantas feiras, me parece que tamén dan parada, non? Sí. Exactamente, tamén xa decir, a 33ª festa da empanada, sí. Sí, sí, sí, tamén sí. O domingo, sí, sí. O sea, que o domingo temos empanada e poesía, como poesía. Sabedes, o Mondoñedo de Poesía tamén é un certame que está collendo moito éxito, No auditorio, no auditorio, sí, este sí. Este lugar, pues nas rúas, nas rúas de Mondoñedo, haberá un recital nas rúas pola tarde, a Praza da Catedral, a Praza do Concello, a Praza Jaime Cabot, e entre outros, bueno, interveñen moitísimos, agora non me pararía a enumerarvos todos os poetas, claro, que están. E despois, pola tarde, no auditorio, Pascual Veiga, entre as 8 e as 9 e media da noite, o recital xa Mondoñedo de poesía, interveñen músicos e poetas de nivel, como cada ano. Sí, sí. E outros están Darío Xoán Cabana, ostra, María Lado, sí, Lucía Aldao, Antonio García Teijeiro, Mateo Buján, Raúl Costas, Santiago Uncal, Martiño Maceda, María José Fernández, bueno, auténticos fenómenos, sí, auténticos, sí, ilustres da poesía galega actual. Claro que sí, claro, claro. Bueno, a grandes rasgos é o que nos podemos atopar esta fin de semana por terras luguesas. Mindonienses, por las terras de Álvaro Cunqueiro. Quien estea por aquí aproveitando o a fin de semana dun de maio, se que irá a chegar por arriba, pues ten unha fin de semana de auténtico luxo, variado, tradición, sí, cultura, deporte e lecer. Porque sí, como sabedes, non poden faltar as orquestas ao final de cada xornada. Sí. Pois pues esa é unha opción. E outra, tamén coincidindo co principio de maio, pois pues, como non, os maios. Sí. En moitos concellos que os celebran, e que cada vez está coñendo tamén máis forza esta celebración, tamén porque está promocionada, subvencionada, pero estás a recuperar con certo interés en moitos concellos. Por decirvos, un dos concellos que máis está apostando, no que se viven ou están máis concurridos os maios, é Ourense. Sí. O sábado 30 haberá un concerto, e o domingo 1 de maio, día grande dos maios, a Romaría dos Maios na Alameda do Concello. Ás 11 será a colocación dos maios, ás 11 e media haberá gaiteiros, os carapaus, uh-huh, e cabezudos, e ás 12 paseo do xurado polos maios e canto de coplas. O canto de coplas que vai ligado pois ao paseo, a exposición, defensa e representación dos maios. Uh-huh, depois, sí, habrá un xantar, e pola tarde xogos populares e obradoiros de enredos naturais. Outra vez gaiteiros pola tardiña, aí ás 4:30. E ás o 6:30, entrega dos premios, e outra vez cantos de coplas. Neste caso, pois haberá entrega de premios aos mellores maios presentados a concurso. Para rematar, ás 7, actuación do grupo Sons do Douro. Uh-huh. E durante todo o día, maio o vivo. Maio, sí, sí, sí, sí. Hai unhas coplas fantásticas, unhas coplas de... Pois hai unha. Hai noutro sitio, na entrada de Galicia, dixéramos, aí pola parte do Cebreiro, en Vega de Valcárcel e Villafranca, e aí tamén fan os maios. Sí, sí. Pois sí. Bueno, pois as coplas de que se fan en Ourense, sí, editense. Son como se foran cantos de taberna, unha cousa parecida, non? Non, son máis ben... non sei, envites de... ¿Satírica o algo? Sí, satírico, sí. ¿Eh? Son envites satíricos. A ver, non son bastante parecidos ás coplas que se fan en certos entroidos. Sí. Parecido a regueifas incluso tamén. Sí. En calquera caso, pues son coplas satíricas. Sí. Que con retranca. Amosan, pues, a actualidade con sorna. Sí, con retranca, sí, sí. Actualidade social en casi todos os aspectos, non? Exactamente. Mellor métense co veciño que ten que vai coxo, ou métense sí, co alcalde que é medio tartá, que os outro día pois levaba sí, un sombreiro con sí, etcétera. A verdade é que teñen eso, unha creatividade fantástica, non? Para eso, traballan todo o ano para ese día, eh? Bueno, o caso é que hai xente con moitísima moitísima inteligencia para crear todas esas cosas, A ver, poden ser satíricas, pero tamén poden ser en plan poético, sí, con tamén rimas graciosas, sí, en rimas tranqueiras, sí, ou rimas pois máis estéticas, uh-huh, incluso de amor tamén a paisaxe, de pois benvida a nova estación. Sí, sí, sí, exactamente. Chegaron os maios, abriron as flores, cantan os paxaros, hai novos amores. Sí. Pois aquí, por exemplo, das a benvida a nova estación, tamén ao novo estado emocional da persoa. Non temos diñeiro para ir de excursión. Sí. Cómprenme unhas rifas, pídolle por favor. Estes están preparando a excursión de fin de curso. Entonces, claro, con moito xeito, moita retranca, estánche pedindo o aguinaldo. Claro. Sí, sí, sí. Iremos a Madrid para ver a Warner. Seranos de axuda se arrifas mercades. Continúa insistindo. Para poder axudar, claro, nas escolas... Os rapaces do colexio, sí, sí, sí. Estes son maios que estou vendo de escolas que participan por nestes concursos, aparte de crear o maio cos motivos florais correspondentes, todos, sí, cada un coa súa creatividade e o seu motivo que sexa, pois crean estas coplas para, pois eso, pois dar, buscar a máis simpática, a que se llama máis actual. Claro que sí. Collemos o musgo, os de Irmáns Villar, fixemos as coplas que imos cantar. Aí está. Levántate, Mayo, e marcha a correr, porque noso día 4 a Jacobo queremos ver. Sí. Zapatero os teus zapatos, portero a toda portería, vainos sacando da crise e danos unha alegría. Muy bien. Esta, na época Zapatero. Claro. Por exemplo, o equipo de España gañou o Mundial, aínda que os outros xogaron xenial. Se refiren a temas de actualidade, neste caso o fútbol, ou cando mandaba Zapatero, pois a Zapatero. Claro. E agora, pois, supoño que pois Rajoy, claro, o sen goberno, a corrupción, e todas esas cousas. Etcétera, mira que non hai temas, pois sí, sairán bueno, a palestra. Sí, sí, sí, sí. Se algún ten amores ou lle quere mal o veciño, pois tamén o sacará a relucir. Sí, sí, sí. Moi ben, e que máis entón? E que máis? Pois para rematar, dinos. Moi rápido, Xaniño volveu, se me axuda aí Damián, me pongo en fondo. Claro. Xaniño volveu ser noticia. Outra vez. Pero entón, bueno. Vou decir a noticia sen máis, Sí. A ver, intentando ser, vino na Voz de Galicia, seguro que saíu máis medios, pero vino na Voz de Galicia. Manolo de Xaniño la vuelve a liar. Entre aspas, tomei uns chismes e caín, pero nin sei onde. O tema é que Manolo de Xaniño foi á festa do champiñón de Ordes, poboación a que pertenece, a súa parroquia, e bebeu tanto, que caíu de cabeza contra o chan, e debeu caer con tanta forza ou de tal altura que levou unha importante contusión no cráneo e abriu unha cella. Tiveron que levar ao hospital de Compostela. Ali intentaron lle dar puntos, el non quixo, peleou que non quería puntos, que el curaba sen puntos, e xa o mandaron pa casa. Neste caso, en vez de ambulancia, xa volveu en taxi. Toma. Bueno, conta o relator da Voz de Galicia, o redactor, que todo ben, que lle curan as feridas moi rápido, que ten veciños vos, que ainda lle botan unha man, menos un co que se leva mal. E todo isto dá pon a noticia. Claro, claro. Todo isto dá pon a noticia. Entón eu vou fazer un exercicio xornalístico, e vou fazer dúas lecturas, unha sensacionalista e unha crítica da mesma noticia. Vale. A ver que vos parece, porque claro, xa falamos da outra vez, é un tema que podes criticar ou podes tomalo a chiste, non? Sí, sí. Criticalo por serio, máis serio do que parece, e outro sensacionalista, pois leválo xa ao extremo e rirse. Bueno, lectura sensacionalista. Sería Apoloxía humorística do alcoholismo. Manolo de Xaniño, capítulo 2. Xaniño volve liala. Dos creadores de Dérome Veleno Puro, chega agora a tomei uns chirmes de caín, pero non sei onde caín. Este crack, modelo de galego feliz, alcohólico profesional, de vida despreocupada, desordenada, volve ser noticia na Voz de Galicia, despois de romper a cabeza tras unha noite cargando yo carro e bebendo cacharros como un animal. Bebeu ata caer de cu na festa do champiñón de Ordes. Ben, ata caer de cu non, ata caer de cabeza e sufrir unha forte contusión craneal e abrir unha cella. Pero Manolo de Xaniño, orgulloso da súa vida desordenada, non perde nunca o humor nin a retranca. É feliz á súa maneira, xa quixeran moitos, pensa el. Esta vez a culpa non foi do garrafón, foi miña, que son un pelexo. Un pelexo. Recoñece Xaniño. As cousas son como son. Cando empezo a beber, son como un camión. E despois, claro, caio e non sei nin onde. Ja, ja, ja, ja. Así é todo aínda teño sorte, nin puntos me fan falta, recupero rápido das feridas, e xa logo estou pa outra, curo de maravilla, e logo lle esquito a carapola, e como din que o alcohol desinfecta, pois xa vos imaginades. Xa niño tamén está agradecido aos veciños, que o respetan tal como é, menos un, que lle debe ter envexa pola vida que leva, feliz e desestresada. Debe ser un home triste, e ainda por riba é astemio vegetariano, un amargao que as paga conmigo. Aí sería a lectura sensacionalista. Claro. Por rirse, pois, casi por compasión. Vaya, sí. É un chiste de vida. Pobre home, mira que ben o pasamos con él. Vale. Sí. Ora lectura crítica. A ver. A prensa non debe ter nada importante que contar. Moi mal está o panorama xornalístico para seguir recurrindo ás peripecias de Manolo de Xaniño e contalas a un público necesitado de friquismo, de perdedores dos que rirse e miserias humanas para ganar audiencia e ser trendy topic nas redes sociais. Desde logo. Podían poñer xa un suplemento semanal para falar da vida de Xaniño ou directamente contratalo como youtuber. Claro. Xa está ben de rirse dun pobre vello, solitario, alcohólico e de vida desordeada. Paradóxico, é un veciño de ordes e prototipo de desorden. A vale. Vida. O alcoholismo non é unha broma, é unha lacra humana para o afectado, para as familias, veciños e para a sociedade no seu conxunto. Desde logo. Que vemos pasamos en Galicia ríndonos de artistas e fenómenos como Xaniño. Sí, sí, aquí en Galicia estes tipos chamámoslle con retranca fenómenos e artistas. Curioso, verdade? Vaya, e que ven, se lles dá algúns medios galegos, bueno, que medios galegos que non en galego, redactar en español e resaltar en galego só as frases típicas e tópicas do galego para darlle máis sensacionalismo e etiquetar casi despectivamente os galegos. Frases como a, tomei uns chismes, sí. Tomei uns chismes e caín, pero non sei nin onde, todos menos un, non pasa nada, eu curo de maravilla. Xa. Ben deles vivín, metime moitos, eu cando empezo a beber son como un camión. A redacción en castelán e as frases en galego. Sí. Doado é coller a xente con pouco sentidiño ou con ningún, se son borrachiños, e mofarse deles. Moni Creques ao servicio da prensa da televisión. Sí. Que non falten xa niños e desgrazas alleas das que rirnos. Pois, aí queda eso. Pois moi ben. Moi boa reflexión. Que escolla a lectura muy, que lle encaixe mellor. Moi boa reflexión, Xosé Manuel, moi boa. Por certo, para rematar, deille recordos vosos e devolvemos María do Ceo. Vale. Hombre, pois, unha sobera o día 16, fixo presentación do disco e un mini concerto. Moi ben. Merquei o disco de Portugal a Galicia e, bueno, como non, saúdos danos a vos, moitos agarimos. Moitos, pues vale, cando a volvas a ver, pois moitos saúdos e bicos. Veña. Este sábado, que pajonquera no Círculo do Sabiñao, aquí en Escairón. Cara, toma. Sí, sí, un pelotazo, un ven aquí o centro cultural. Un centro en a Pobra do Brollón, a Feira de Viño de Vilachá, este fin de semana tamén. Moi ben, pois un gran hai cousas. Un concertazo, tenedes por aí moitísimo para ir. Sí, sí, sí. Moi ben. Muy pues veña, a disfrutar, Xosé Manuel. Veña. Gracias. Apertas. Cuidado, non fagades como xa niño, eh? Veña, no. Non creo que sea. Non é o exemplo a seguir. No. Sí, sí, logo. Sí. Logo. Logo, unha aperta. Os con Guá de Galego, Matriarcas. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alita